Pracowników strefy, która jakiś czas temu zniknęła ze skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy, o dziwo są jej sympatycy. Proszę bardzo, jeśli ci, którzy dopominają się o powrót gabloty, natychmiast przyślą jakiś konterfekt, fotografię, fotos, zdjęcie, co tam jeszcze, podobiznę, to wskrzesimy na przyszły raz. No ale muszę mieć materiały. Zdecydowanie. No i jeszcze, żeby załatwić kolejny wątek, fanek zespołu SKP, Ania melduje, że fanek tego zespołu jest dużo. Żyjemy i mamy się dobrze. Pozwoliłam sobie wypowiedzieć się w imieniu nas wszystkich. No, stare czasy, kiedy ja musiałem łączyć słuchaczy ze sobą, tudzież słuchaczkę ze słuchaczem i odwrotnie, minęły. Na szczęście mamy twarzoksiąg i tam się można łączyć w pary oraz większe grupy, ale no może nie będę o tym mówił, chociaż pora późna, mógłbym, ale to sobie zostawię na później. Kolejny temat audycji, bo dzisiaj tworzę tematy, burzę schematy. No, też taki powiedziałbym dziwny, bo oto okazuje się, że zespoły lubią śpiewać, że chleba i igrzysk. Pewnie zespół niemiecki Dritte Wahl myślał, że on to tylko wymyślił, ale okazuje się, że nie. I znowu uczymy się tym razem wyrażeń. Chleba i igrzysk po niemiecku będzie Brot und Spiele, a po macedońsku Leb i Igry. Widerstand, obwohl ein jeder weiß, die Strukturen hier in diesem Land sind felsenfest verschweißt. Das Prinzip ist völlig simpel und ganz einfach zu verstehen. Wichtig sind die Zahlen, die vor dem Komma stehen. Es geht hier nicht um dich und mich, nicht um eine bessere Welt. Reichtum, Einfluss, Macht, ja, das ist alles, was hier zählt. Doch träumen kann man jeder, was er träumen will. Und jeder kann entscheiden, ob er laut träumt oder still. Unsere Ziele, unsere Wünsche, sie sind heute zwar noch fern. Doch was wäre diese Erde, wenn da keine Träume wären? Suggeriert man uns ein selbstbestimmtes Sein. Doch wichtige Entscheidungen treffen sie allein. Und die Wut und die Empörung, die jetzt völlig logisch wär, haben sie uns lange abgekauft. Mit Auto und Fernseher. Doch träumen darf ein jeder, was er träumen will. Und jeder kann entscheiden, ob er laut träumt oder still. Unsere Ziele, unsere Wünsche, sie sind heute zwar noch fern. Doch was wäre die No to powtórka materiału, bo ten zestaw był o tym, że chleba i igrzysk. Chleba i igrzysk po niemiecku Brot und Spiele. Czyli to, co wykonał zespół Dritte Wahl. A chleba i igrzysk po macedońsku to Leb i Igri, co wykonał zespół Bernays Propaganda. Mam nadzieję, że wszystko aktualizowane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, gdyby ktoś nie mógł nadążyć za tempem audycji. Ale jest, dobrze. I aby każdy mógł złowić sobie muzyczną rybę w sieci, jeśli coś zafrapowało. strefa@polskieradio.pl lub 71335 dla smykowców to kontakt z audycją. No i widzę, że niektórzy już tutaj piszą po raz kolejny. Ale trzeba ważko, a nie ważko. Bo nieważko zaczniemy czytać pewnie tak za 22. Wtedy już wszystko czytamy. Czasami o tej porze, a jest 18 minut po pierwszej, nadajemy coś z cyklu Wybacz Australio, bo oni tam mają śniadanie, a my tutaj naprawdę mocno łoimy. No i doczekałem się. Pozdrowienia z Tasmanii, napisał Rafał. Słuchamy audycji w piękny zimowy australijski poranek. Dzieci są już po śniadaniu. Tłumaczę im, że to typowe piosenki dla dzieci, jakich słucha się w Polsce. To teraz trzeba odsunąć, niestety, dzieci od głośników, czy z czego tam słuchacie w Australii, w Tasmanii. Teraz będzie, no, temat taki, powiedziałbym, dla dorosłych. No nie wiem, czy rock'n'rollowy, ale też z lekkim zażenowaniem, naprawdę z nieśmiałością wprowadzam ten temat do dzisiejszej audycji, mianowicie będzie o gumowych lalach. Okazuje się, że ten temat bardzo nurtuje rock'n'rollowców i mniej więcej pod tym samym kątem. To znaczy, że gumowa lala najlepsza, bo nie krzyczy, nie psioczy, nie marudzi, tylko z pokorą znosi wszystko. No dobrze. Najpierw nasi już znani z tej audycji Kaszubi, Tchedam Rockers, Mueja pupo jest gumę. A później Wibracja Pierca, czyli jakiś tam kolejny projekt Sznurowa z zespołu Leningrad w utworze Rezinowaja Lubow, czyli gumowa miłość. Bez robi, błędu kupa jest gumę. walczysz. Ведь тебя приобрел я в секшопе и успел за 5 лет полюбить. У тебя колпачок есть на жопе, чтоб пустить их в коробку сложить. Становитесь, девки, в кучу, девки, девки, все так круче. Я вам чучу зачебучу, вам чучу зачебучу. Становитесь, девки, в кучу, девки, девки, все так круче. Я вам чучу зачебучу. И с тобою всю ночь проведу. Ох, моя ты любовь надувная, в мире лучше тебя не найду. Становитесь, девки, в кучу, девки, девки, все так круче. Я вам чучу зачебучу, я вам чучу зачебучу. Становитесь, девки, в кучу, девки, девки, все так круче. Я вам чучу зачебучу. Не кричишь на меня никогда. Ты девчонка моя без изъяна, я любить тебя буду всегда. Становитесь, девки, в кучу, становитесь, девки, в кучу. Я вам чучу зачебучу, я вам чучу зачебучу. Становитесь, девки, в кучу, становитесь, девки, в кучу. Я вам чучу зачебучу, я вам чучу зачебучу. Tak, no nie wiem jak to zwerbalizować i wyartykułować, ale ten zestaw tematyczny był o gumowych lalach. Kto zna kaszubski i kto zna rosyjski, no to się zbalował. No a tym, którzy nie znają, no specjalnie tłumaczyć nie będę. Najpierw tchę Dam Rockers w utworze Mueju Pupo jest gumę. Po kaszubsku lalka to pupa, a później... Sznurow, ale nie z Leningradem, a z wibracją pierca w utworze Rezjenowaja Lubow, czyli gumowa miłość. No i kolejny zestaw tematyczny odhaczyliśmy. Strefa Małpa, polskieradio.pl, bo dzisiaj, zgodnie z leitmotivem, tworzę tematy, burzę schematy, gramy i się bawimy. Jak widzę i cieszę się oczywiście, roście serce, patrząc na te listele, jak to odradza się i wskrzesza się gablota przodowników strefy, przynajmniej od następnego wydania, przez jeszcze parę, będzie materiał na gablotę przodowników strefy. Poza tym, w różnych innych sprawach, o tej porze 27 minut prawie po pierwszej. Dzień dobry. A właściwie dobry wieczór. Właśnie zaspałam na strefę. Czy dużo mnie ominęło? Trzeba było uważać. Strefa Małpa, polskieradio.pl, tudzież 71335. Zenmaru, w te słowa zwraca się do audycji. Wrzeszcz krzyczy wraz z krzykami. Kotom i niezorientowanym przypomnę, że chodzi tutaj o ulubione dzielnice miast, strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, ale chyba powinno być wrzeszcz wrzeszczy z krzykami, no ale drogi autor zapomniał jeszcze o rzeszowskiej Wilkowyi, a nieładnie zapominać o Rzeszowie, nieładnie. Poza tym jeszcze pozostają ryki, ale w rykach wiadomo, nikt nie słucha ani w Wilkowyi, bo reszta Rzeszowa nas oczywiście nie interesuje. Strefa Małpa polskieradio.pl. No dobrze. Okazało się dzisiaj, że rock'n'rollowcy na całym świecie o niedźwiedziach, o kozach. No to jeszcze będzie coś ze świata zwierząt, powiedzmy. Okazuje się, że bardzo, bardzo chętnie śpiewają o pszczołach. No i znowu będziemy się uczyć słówek. Po ukraińsku pszczoła to bździoła. Ale pszczółka to bździłka. No a bździłka Maja to wiadomo co. Po czesku pszczoła to wciela. A zihadla wciel, no to wiadomo, żądła pszczół. No a po tajsku nie wiem, bo tytuł tego utworu to Honey B. Najpierw ukraińska rura, potem czeski Ready Kirken, a na końcu tajski paradoks. Si kus noci v rozpídorá, si jak by blíží zlý. jeszcze grom, ty gnom. Come on, come on, come on now. Come on, come on, come on now. Come on, come on, come on now. Come on, come on, na, na, now. Come on, come on, my power. Come on, you're gone, my own. Je pour the mic, je pour chop guitar. No, co tu dużo mówić, to był zestaw muzyczno-tematyczny o pszczołach. Rozumiem, że są teraz kłopoty z pszczołami. Nie chcą się rozmnażać, nie chcą zapylać i no, rzeczywiście jest o czym mówić. No, ale czy akurat twórcy rock'n'rollowi muszą ten temat poruszać, czyli temat pszczół? A jak było słychać, no taki właśnie poruszyli. Bzdziełka Maja, ukraińska rura, wykonała ten utwór. Później Zihadla Wciel, czyli żądła pszczół, bo po czesku pszczoła to wciela. Po ukraińsku bzdziłka pszczółka, a bdzioła pszczoła. I na końcu tajski paradoks, który nie chciał zdradzić, jak po tajsku jest pszczoła, tylko nazwali ten utwór Honey B. A jeśli chodzi o lingwistykę stosowaną w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, no to jeszcze Damian donosi, jak jest pszczoła po bułgarsku. Po bułgarsku pchela. To już mamy całość, można by powiedzieć, i zamykamy temat pszczół w takim razie. Strefa strefa@polskieradio.pl, tudzież 71335, ale noc już nie młoda. Za 23 minuty druga i koniec audycji. Komu by się chciało o tej porze cokolwiek pisać? Chociaż, no, niektórzy w sprawach ważkich występują i okazuje się, że pomagamy, niesiemy pomoc terapeutyczną, psychologiczną. Napisał bowiem Kamil w sprawie zestawu o kozach. Kamil ma na nazwisko Koza. Kamil Koza napisał: piosenki o kozach dokonały destrukcji mojego mózgu i przede wszystkim znacząco zwiększyły moje ego. No to poprosimy o jakąś fotografię, konterfekt, podobiznę, zdjęcie tego większego ego, abyśmy mogli umieścić to w gablocie przerowników strefy. No to czas przejść do kolejnego zestawu tematyczno-muzycznego. No i tu będzie pewien problem. Jak to ogarnąć? Jak nazwać ten zestaw tematyczno-muzyczny? Może zacznę od słowa, wyrażenia, określenia ska. A dlaczego? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska.

Jakby zbiorczo nazwać ten zestaw tematyczny? Powiedzmy, że gry słowne ze słowem ska, czyli najpierw zamiast katastrofa to mamy skatastrofę, a później zamiast Katalonii, czyli Katalunii, mamy Skatalunię. Wszystko do sprawdzenia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa. Na bieżąco wpisuję, przynajmniej staram się, żeby nie było, że nie można nadążyć za redaktorem ani za tempem audycji. A już za tydzień gablota przodowników strefy dołączy szacowna instytucja, która jakoś popadła w ruinę, bo nikt nie chciał słuchać kontrfektów, podobin, fotografii. No bo wiadomo, lepiej błyszczeć na swoim twarzoksiągu niż w strefowej gablocie. Ale odrodzi się. strefa@polskieradio.pl 71335. Nie wiem, czy właściwie mam zachęcać do pisania, bo pewnie nie zdążymy już wiele przeczytać. A czas nas goni i tematy też nas gonią. Sprawdzam, ale już nic właściwie nowego się nie pojawia, więc spokojnie możemy przejść do kolejnego zestawu tematyczno-muzycznego. O! I tu będzie coś, co umknęło nam tydzień temu, więc tym razem w całości. Rock'n'rollowcy bardzo lubią się chwalić, że potrafią do trzech zliczyć. Na początek słowacka forma w utworze raz, dwa, tri, a później rosyjskie zapresione je barabansiki, czyli z cyklu zespoły, których nazw nigdy nie uda wam się zapamiętać ani wymówić. Mnie po 10 latach zaczęło wychodzić. Zapresione je barabansiki w utworze ein, zwei, drei, no proszę, liczą do trzech, ale za to po niemiecku. Подлее пай, я с ней познакомился в модном клубе край. У нее же в дедушка бывший полицай. Он по-русски понимал только «Айнсвайндрай». «Айнсвайндрай», а ну-ка подпевай. «Айнсвайндрай», за нами повторяй. «Айнсвайндрай», руки поднимай. «Айнсвайндрай», а ну бабай давай. Поеду я в этот Лиепай, посмотрю на деда я, что за полицай. Если там понравится, к нашим не вернусь, и на этой девушке сразу же женюсь. Айн-твай-драй, а ну-ка подпевай. Айн-твай-драй, за нами повторяй. Айн-твай-драй, руки поднимай. Айн-твай-драй, а ну давай, давай. Я уже той девушке о любви сказал, к бракосочетанию кольца заказал. Так что до свидания, милые друзья, к дедушке в Прибалтику уезжаю я. Айн-твай-драй, ну-ка подпевай. Айн-твай-драй, за нами повторяй. Айн-твай-драй, руки поднимай. Айн-твай-драй, а ну давай, давай. No i co? Potrafią do trzech zliczyć rock'n'rollowcy? Potrafią. I to nawet po niemiecku. Co było do udowodnienia w tym zestawie muzycznym? Najpierw Słowacy zespołu Forma. Raz, dwa, trzy. A później zaprysiony barbańsiki z Rosji w utworze Ein, zwei, drei. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl / trójka, / wolna strefa. Żeby każdy wiedział, co jest grane w audycji i muzyczną rybę w sieci sobie łowił. Za 7 minut druga. Podejrzewam, że już tylko jeden i to krótki zestaw muzyczny się zmieści, więc może dość gadania, więcej grania. No niech będzie. O, no nie wiem, jak to nazwać, nawet można by się zdziwić, że rock'n'rollowcy o przeprosinach będą śpiewać, o usprawiedliwianiu się. No bo jak to inaczej nazwać? Najpierw grecki gułak. Nazwa co prawda nie wskazuje na Grecję, ale tak jest. Gułak w utworze Apologia. Nie, może inaczej. Najpierw będzie Brazylia, bo oni naprawdę krótko zagrają. Najpierw Brazylia. Z Brazylii zespół Discarga w utworze Apologia. A później Grecy zespołu Gułak w utworze Apologia. ούτε το έχω πει. Δεν υπάρχει κοινή λογική. Όλο κάποιος θα μας το πει. Σαφολογία, σαφολογία, σαφολογία, σαφολογία. Τι ρωτάτε τι μου έχει συμβεί. Μήπως πρέπει να ερμηνευτεί. Κάθε πράξη ως πολιτική. Όλο κάποιος θα μας το δει. Σαφολογία, σαφολογία, σαφολογία, σαφολογία. Ρωτάτε τι μου έχει συμβεί. Όσο κι αν ψάχνω δεν το έχω πει. Ίσως να πω απλά κουραστεί. Όλο κάποιος θα μας το δει. Σαφολογία, σαφολογία, σαφολογία, σε απολογία. Σε απολογία, σε απολογία, σαφολογία, σαφολογία, σαφολογία. No to usprawiedliwianie się i przeprosiny mamy z głowy. No dzięki zespołom, najpierw Discarga z Brazylii, a później Gułak z Grecji. Apologia, w obu przypadkach ten sam tytuł. Proszę, jak to rock'n'rollowcy lubią się usprawiedliwiać. A kto by pomyślał, czyli tworzę tematy, burzę schematy, że schemat takiego nieprzepraszającego rock'n'rollowca jednak gdzieś tam istnieje. Trzy minuty do zakończenia audycji, a nawet może i mniej, więc już chyba żadnego zestawu nie uda się zmieścić, bo co nam zostało? Ładny finał, ładny finał. To mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień o tej samej porze, z piątku na sobotę. Pewnie nie będzie już leitmotivu tworzę tematy, burzę schematy, no bo trzeba jakoś tak, powiedziałbym, uatrakcyjniać, a nie ciągle to samo, nawet wakacje. Ten utwór już tylko samotnie wystąpi, bo można by pewnie coś dodać do niego, no ale już czasu nie starcza. Rzecz o krótkich włosach. Bolje da nosim kratku kosu. Wolę nosić krótkie włosy. Zespół Pekińska Patka, a my słyszymy się za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Karate Freestylers. Nadzieja młodego post-shoegazu na Moto Italia Scooter Festival. Sobota od 14. Puławska 579. www.aprilia125.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci. Czarna noc. Than to run through a ring of fire. I should have known better than to shoot with a gun for hire. Should have known better to repeat everything I see. Should have known better, but now it don't mean a thing deep down inside. I should have known better than to sit back and watch it burn. Should have known better than to stick to the rules I've learned. Should have known better than to stare down a voodoo queen. I should have known better, but now it don't mean a damn thing deep down inside. I got a heart. Yucca May to jest nazwa zupy, którą robi się w Nowym Orleanie i je się właściwie tak w okolicach poranka, południa. Ona służy temu, żeby zabić kaca, krótko mówiąc. Wrzuca tam się różne rzeczy. Przede wszystkim jest zrobiona na bazie cebuli. Trochę jakby można porównać do fantazji robienia tej zupy, porównać ją z naszym polskim bigosem. I taki trochę ten bigos będzie dzisiejszej czarnej nocy, na którą Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Ale przede wszystkim skupimy się dzisiaj na takich odkrytych przeze mnie niedawno hip-hopowych rzeczach, które gdzieś tam przemknęły mi w życiu, a które teraz udało się kupić, bo są po prostu rzadkie. Będzie też trochę funky i trochę jazzu, jak to w czarnej nocy gramy. I wanna play music.